Znika dla mnie wczorajszy dzień. 120 chwil za swoją sen. Wszystko inne jest nieważne. Tak nieważne, gdy jesteś blisko mnie. Nie obchodzi mnie żaden inny głos. Kiedy twoje ciepło daje mi moc. Złap moją dłoń, chodźmy stąd. Rozbiłaś moją głowę w pył, jakby ktoś sypnął boczu piach. Myślałem, znam siebie tak dobrze. Teraz wiem, nie rozumiem sam. Patrzę na ciebie, słońce oświetla twarz. Ja słyszę wciąż rozsądku, głos rozsądku. To tak nieważne, kiedy tu jesteś. Gdy jesteś obok mnie, obok mnie, obok mnie. Kiedy rozpala moje dłonie dotyk. Znika dla mnie wczorajszy dzień. 120 chwil za swoją sen. Wszystko inne jest nieważne. Tak nieważne, gdy jesteś blisko mnie. Nie obchodzi mnie żaden inny głos. Kiedy twoje ciepło daje mi moc. Złap moją dłoń, chodźmy stąd. Widzę niebo, odbija się w twoich oczach, teraz wiesz. Możesz poczuć mnie, być blisko mnie. Poczuć mnie, możesz. Chcę spróbować, ale wiesz. Zanim skończy się ten dzień, pozwól płynąć temu, tak. Płynąć temu, pozwól płynąć temu, tak. I kiedy obejmujesz mnie spojrzeniem, które wiem, otwiera przestrzeń, w której teraz nie istnieje czas. Znika dla mnie wczorajszy dzień. 120 chwil za swoją sen. Wszystko inne jest nieważne. Ale ważne, że jesteś. Nie obchodzi mnie żaden inny głos. Kiedy twoje ciepło daje mi noc. Złap moją dłoń, chodźmy stąd. Znika dla mnie wczorajszy dzień. 120 chwil za swoją sen. Wszystko inne jest nieważne. Ale nieważne, że jesteś. Nie obchodzi mnie żaden inny głos. Kiedy twoje ciepło daje mi noc. Złap moją dłoń. Just one, just one. Nobody and one.